Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Er komen nog een aantal mensen binnen, maar ik ga gewoon rustig beginnen. Welkom in deze dienst. Mijn naam is Jarno en ik ben jullie gastheer vandaag. En vandaag mogen we met Charles en Suzanne ook muziek maken. We hebben er zin in, ik hoop jullie ook. Jan-Peter Kruijger zal vandaag met ons iets delen uit de Bijbel. En we hopen op een mooie dienst. Misschien ben je voor het eerst, misschien kom je wel vaker. Hoe je hier ook bent, hartelijk welkom. Doe mee op een manier die je fijn vindt, die bij je past. Ik wil met jullie graag bidden om een zegen te vragen over deze dienst. Heer in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor vandaag, dat het een nieuwe dag is. Dat we op deze zondag bij elkaar mogen komen. Om over u na te denken, over u te zingen, over u te lezen. Om met u bezig te zijn. Wilt u alles zegenen wat hier gaat gebeuren? De muziek en het bijbellezen. En alles wat dat alles tot eer voor u mag zijn. En dat we zoiets mogen leren van u vandaag. Wilt u zijn met de kinderen die straks naar hun eigen programma gaan? Wilt u ook daar zijn? Dat de kinderen op hun eigen niveau iets van u meekrijgen. Dus het komende uur met ons meegaan. In Jezus' naam. Amen. Vandaag staan we stil bij Hemelvaart. We hebben Pinkster al gehad, maar Hemelvaart is vandaag het onderwerp, het thema. Normaal gesproken dan lezen we de Bijbel halverwege de dienst. Maar ik dacht, laat ik iets naar voren halen. Dat er een hele mooie tekst is die aansluit bij het zingen wat we straks gaan doen. Ik lees uit Lucas 24, vanaf vers 50. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Dus Jezus die ging terug naar de hemel. En de leerlingen bleven achter in grote blijdschap eigenlijk. En dat wil ik ook met jullie doen vandaag. Laten we een aantal liederen zingen. Waarin we God loven, waarin we hem prijzen en hem groot maken. Omdat hij dat verdient. Zullen we daarvoor gaan staan? Voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God. Ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe, hef mijn handen. Uw naam, God van de eeuwen. eeuwigheid. De Heer is goed, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Ja, de Heer is goed, zijn liefde en zijn trouw zijn tot in eeuwigheid. Met een loflied, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. We lazen net over dat Jezus terugging naar de hemel en hij van ons wegging. Maar eigenlijk is God nog steeds heel dichtbij. Is Jezus heel dichtbij door zijn geest. En daar gaat het volgende kinderliedje over. Wat er ook gebeurt, waar je ook bent, God is bij jou. Heer, u kent mij als geen ander, u weet of ik zit of sta. En u kent al mijn gedachten, voordat ik iets zeggen ga. En dat u mij zo heel goed kent, Heer, daar snap ik dus echt niks van. Het is een wonder boven wonder, dat ik niet begrijpen kan. Want u bent altijd bij mij en altijd om mij heen. U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen. Want u bent altijd bij mij en altijd om mij heen. U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen. Ook al zou ik naar het westen of het verre oosten gaan, overal zult u mij leiden, u zult altijd naast me staan. En u maakte heel mijn lichaam, telde ook nog al mijn haar. Nee, dat kan ik ook niet vatten, het is mij te wonderbaar. Want u bent altijd bij mij en altijd om mij heen. U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen. Want u bent altijd bij mij, altijd om mij heen. U legt uw handen op mij, laat mij nooit alleen. Dan is nu de tijd voor de kinderen om naar een eigen programma te gaan. Ja, en ik ben eigenlijk wel benieuwd wie van de kinderen een zwemdiploma heeft. Ja, nou, daar gaan we allemaal zitten. Al een zwemdiploma, hoe lang heb je die? Heel kort, heel kort, heel kort. Waterpolo, oh, je bent al heel ver in zwemdiploma. En wie zit, waar zit jij? Ik heb alleen A en B. Alleen A en B. En, maar hou je van zwemmen? Ja, heb je meer, niet meer nodig. Jij? A en B. Wie zit nog in groepje? Oh. A, B, C. Ik moet eigenlijk iemand hebben. Jullie zijn allemaal veel te professioneel. Ik moet eigenlijk iemand hebben die nog in groepje wit of om die badje of zo. Badje 3. Hier gaat voor badje 3. Wie gaat lager dan badje 3? Lager dan badje 3. En jij heet? Joas. En dan denk je ook dat jij badje 3 hebt, of niet? Ja. Loopt dat parallel? Ja, ja, ja. Hemelvaart. Hadden jullie met hemelvaart ook een dienst? Hemelvaart. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat, zeg maar, Jan Arno, of niet? Jarno. Jan Arno, zeg maar. Als Jan Arno is even Jezus. Jarno is even Jezus. En dan doet Jezus zijn handen zo. En dan gaat, dan is het dak even niet. En dan gaat gewoon, Arno gaat gewoon. Dak is weg, hè. Dat is, die Heer Jezus gaat dan echt net. En dan kan hij arm naar beneden, boem, is die Jarno. Dus dan is die weg. Zeg maar. Jezus is, terwijl we dat gekeken hebben, Jezus weg. Nou, daar gaan we over nadenken. Wat betekent dat nou? En nou kom ik weer bij het zwemgroepje, nee? Badje 3. Eigenlijk betekent dat volgens mij, dus ook voor degene die, hoe ver was je ook maar weer? Eigenlijk betekent dat, terwijl je nog niet kunt zwemmen, dus terwijl je in badje 3 zit, dat Jezus toch zegt, weet je wat? Jij krijgt van mij zwemdiploma A, alsjeblieft. En jij krijgt ook zwemdiploma. Doe gelijk B maar. Doe gelijk zwemdiploma B krijg je van mij. Ja, krijg je zomaar. Ga ik allemaal straks uitleggen. En als je het niet begrijpt, ik nu ook nog niet zo zeg maar, dan kun je straks een paar mama vragen van, hè, hoe is dat nou met, want ik noem het buluitreiking, het programma, maar dat is gewoon een zwemdiploma krijgen. Terwijl je niet kunt zwemmen, krijg je toch een zwemdiploma. Hé, hey, dat wou ik nog even zeggen, voordat we weggaan. Prima. Ja, dank top, je. Dankjewel. Ja. Maar wat ik wil zeggen, de kinderen mogen naar hun eigen programma gaan. We hebben er vandaag 3, de Kruimels, de Kids en de Kanjers. Nu moet ik even aan mijn hoofd, de Kruimels is van 0 tot en met 3 aan mijn hoofd. Ja. Ga mee met Ilse en Roosmarijn. De Veenhard Kids van 4 tot en met groep 1 tot en met 4. Hè? Groep 1 tot en met 4, met Grieken, Arwin en Marieke. En groep 5 tot en met 8, tot 12 zus. De Kanjers met Marianne en Gerben. Ze zeggen, veel plezier. Heb een fijne tijd. We gaan al staan, supergoed. Laten wij net als de leerlingen die teruggingen naar Jeruzalem nog even God groot maken met 2 mooie liederen. Kom zing voor de Heer die eeuwig regeert. Die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed, zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. Kom zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed, zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. De hemel juicht, de kerk getuigt. Groot is uw trouw, o Heer. Van eeuw tot eeuw belijden wij. Groot is uw trouw, o Heer. Hoe groot is uw trouw. Alles. alles verandert, maar u blijft gelijk. Uw koninkrijk kent geen eind. En wat u beloofd heeft, zult u ook doen. Uw trouw is voor altijd. Wij vertrouwen u altijd. De hemel juicht, de kerk getuigt. Groot is uw trouw, o Heer. Van eeuw tot eeuw belijden wij. Groot is uw trouw, o Heer. Hoe groot is uw trouw, o Heer. Van generatie tot generatie. De kerk getuigt, groot is uw trouw, o Heer. Van eeuw tot eeuw beleiden wij. Groot is uw trouw, o Heer. Hoe groot is uw trouw, o Heer. God, ik adem om van u te zingen. God, ik adem om van u te zingen. Alle dagen zing ik dank op dank. Groter bent u dan in duizend levens een mens bevatten kan. Wat u doet gaat elke taal te boven. Maar erover zwijgen wil ik niet. Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen. Uw goedheid brengt dit lied. Dit lied. Hij vergeeft, veegt weg wat wij verkeerd doen. In zijn liefde blijft hij dichtbij al zijn mensen, dichtbij alles wat hij leven kreeg en levenskrachten. Dankt u dat het u als koning kent. Laten alle landen van de aarde beseffen wie u bent. En als iemand valt of door het leven krom gebogen wordt, dan helpt de Heer. Alle mensen die hem kennen weten, God is er altijd weer. Steeds weer. Wat hij doet, wat hij doet, toont ons zijn grote liefde. Roep hem, roep maar, hij zal er zijn. Hij geeft antwoord, hij beschermt je. Pak zijn hand, dan val je niet. Van zijn liefde zal ik blijven zingen. Alle dagen zing ik hem mijn dank. God, ik adem om van u te zingen. Ik zing mijn leven lang. Wat hij doet, toont ons zijn grote liefde. Roep hem, roep maar, hij zal er zijn. Pak zijn hand, dan val je niet. U mag gaan zitten. En ik mag met jullie gaan lezen uit Handelingen. Het eerste hoofdstuk van het eerste boek. Een brief van Paulus. Geen brief, het is een, wat is het? Lucas. Vond ik het ook mijn huiswerk beter. Oké. Okay. Vanaf vers 1. Yeah. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap van Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet aan jullie om zaak te weten over wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Goedemorgen. Goed? Niet goed? Ja, aardig goed. Ja, ik weet niet. Bij mij wel, dit is mijn laatste dienst voor de zomervakantie, dus... Voor mij is hartstikke goed, ja. Je hebt nog geen zwemdiploma, Wim? Je hebt nog geen zwemdiploma? Oh, ik dacht dat jij je vinger opstak bij een groepje. We moeten even weer terug van het Bijbelverhaal naar Utrecht. Wie kent mij niet? Wat toch aardig zelfs eentje was? Jammer. Want dan zou ik me kunnen voorstellen en zeggen, nou, ik ben JP en ik ben hetero. En ik zie uit naar een kerk? Ja. En ik zie uit naar een kerk waarop we dan nu niet doen hoor. Ik zie uit naar een kerk waarop we allemaal elkaar de hand kunnen geven. Ik zeg, hoi, ik ben lesbienne. Of ik ben transgender. Daar zie ik me uit. En dat is een proces. Ik heb jullie al eerder verteld dat wij in Utrecht een LHBT-groep hebben. Om over na te denken hoe we als christenen met deze broers en zussen om kunnen gaan. En toen hadden we de afgelopen... Kun je ze ook groter maken of één voor één? Nee, oké. Toen hadden we de afgelopen zaterdag voor een week, was er Gay Parade. Niet in Amsterdam, maar in Utrecht. En toen vertelde iemand mij een half jaar geleden, Miranda Terpstra. Op die Gay Parade in Amsterdam met free hugs. Ik zei, dat meen je niet. Ja, gewoon God, unconditional love. Geef ik een free hug aan iedereen. Ik zei, je bent echt de held. Nou, zei ze, dat kan jij ook worden. Ik zei in de hitte van het moment, ik zei, Miranda, ik doe mee. Ja, dus toen was het Gay Parade, Gay Pride is het eigenlijk, hè? In Utrecht. Toen kwam 20 van die bootjes door de gracht heen, fantastisch. En toen, ze heeft me niet gevraagd, zij is bescheidener dan ik zou zijn. Ik zou zeggen, hey vriend, je hebt het gezegd, dus kom erop. Maar zij zei niks. Maar ik denk, ja, ik weet dat, dus ik heb haar gezocht. En ze stond aan de Oude Gracht, 52. Dus dat is aan de Oude Gracht, hè, voor wie Utrecht niet kent ook. Daar stonden we dan. Rechtsboven is het hele groepje. Met een free hug. Ik denk dat ik nog wel kunt lezen, een beetje... God loves you, so do we, so do we. Dat zie je rechtsboven. En daaronder sorry, zie je sorry? En daaronder sorry for the judgment. Je ziet nog net een munt. Unconditional love, zie je nog unconditional Nou, dat was het groepje en daar was nog rechtsboven, zeg maar, dat was de groep toen ik aankwam. En linksboven zie je dat we doen. Een free hug. Ja, echt. Het is te gek. Ja, nee, het is... Ik stond er uiterst oncomfortabel trouwens. Met zo'n bordje voor me. Ja. Maar ja, ik denk, kom op, A zeg is B zeg. En wat mij kracht gaf, dat is werkelijk, dus geen domineespraatje. Maar wat mij kracht gaf, was die roze borden achter mij. Ik denk, verdorie, we hebben als 2000 jaar hebben deze mensen weggezet. Jullie kennen Utrecht. Jullie weten ook van de Dom en de tussenstuk is weggeblazen. Dat weet je allemaal. Dat waren puinhopen, tientallen jaren. Een Utrechtenaar is een homofiel. Wist je dat, Utrechter? Wist je dat? Een Utrechter, dan ben jij. Ik kom van Utrecht. Maar een Utrechtenaar is een homofiel. Want die puinhopen tussen de toren en het schip, koor eigenlijk, daar was een verzamelplaats van homo's. Eeuwen. Dus Utrechtenaar is eigenlijk een scheldwoord. Dan moet je eigenlijk ook niet zeggen, ja, voor die het weet nog. Hè. Wist jullie dat? Yeah, it's true. Dus in die zin, we hebben zeg maar eeuwenlang, wel mooi trouwens, hè, dat ze toch elkaar vonden in de Dom. Op de puinhoop. Dat is ook alweer een mooie symboliek in, bedenk ik nu. We hebben eeuwenlang toch homo en lesbiennes allemaal weggezet. Dus sorry for the judgment. En dat gaf mij echt kracht. Ik denk van ja, ik sta hier wel hugs te doen. En dat is ook een beetje idioot. Is ook een beetje belachelijk. Wie doet dat? Maar als ik op een of andere manier iets van liefde en iets van een turn kan laten zien dat het ook zo kan. Dan geeft mij hem, zijn Jezus liefde, zeg maar, geeft mij de power. Dus ja, eerste keer. Ja. Dit gaat lang duren. Eerste keer toen denk ik, als ik vrouwen hug, dan doe ik altijd een beetje zo, weet je wel. Dat is toch netjes, niet zo helemaal. Dat hoort dan toch niet goed, of wel. Ja, ik probeer ook een beetje. Dus de eerste vrouwvrij, zeg maar een beetje modelletje Annemiek, die gaf ik dus ook keurig zo, een hug, zo schouder. En ze keek me aan en zei, wat is dit nou? Zei, ik wil een free hug. Dus was... Boom. Nou, sindsdien remmen los. Dat zie je rechtsonder een beetje. Wat we hier nu hebben, plezier, het was echt een plezier. Echt waar. Je ziet het rechtsonder, vond ik een heel mooi plaatje. Daar in het midden, die roze meneer is een vader, is hartstikke hetero, is een vader van een homo. En ja, die heeft gezien wat er met je zoon kan gebeuren als die uitgekotst wordt door hele kerkgroepen. Ja, ik zal niet vragen of je homo hetero bent, maar stel je voor dat je uit de kast komt als homo, dan moet je gelijk van het podium af, hè? Heel veel kerkgemeenschappen, weet je dat? Baptisten, evangelische, vast ook vrijgemaakte. Gelijk, nee, dat kan niet. Gek, hè? Of vind je het gek? Ja, ik vind het bezopen! Wat gebeurt, zeg maar? Dus die vader heeft het ook meegemaakt en die vader zegt, weet je wat, ik kom in een heel roze pak. Ziet er niet uit. Maar ja, heel veel mensen zeggen, nou, komisch, hup. Dus dat gebeurde daar. En nou, hier bij die twee meiden, links en rechts-links, is een, zeg maar een hugger in Jezus' naam. En rechts, ja, die vindt het gewoon geweldig. Het was echt gewoon feest. Na de eerste. Het was echt gewoon feest. Ik zei steeds, God bless you. God bless you. Twee keer, dat liever niet. Of, laat die er maar buiten. Twee keer, van de 60 tot 80. Hug, zeg maar. Ja, leuk, zei iemand toch of niet? Ja, ik vond het, het doet me nog wat als ik hier weer sta te vertellen. Dus volgend jaar weer, doe mee. Ik hoop dat we de hele oude gracht dan vol hebben, hele rij zo. Want natuurlijk verschillende reacties. Mensen die gewoon doorlopen en wat smilen, zo van, ik... mensen die ook afkeurend, maar dat is niet waar. Mensen die deze rechtse, linkse, deze lesbienne, die was heel erg uitbundig. Dus die stapte heel erg naar mensen toe. Dat deed ik niet. Zeker niet een vrouw, eerder dan mannen. Dat dan wel weer van, hey, kom op gast. Dus dan kwamen mensen zo langslopen. De eerste huk, oh ja, ook maar de volgende. En dan ook maar, met mij, zeg maar. Zo was er een oudere man van, 80. Dan ben je wel oud, hè, 80. Dus die was door al die meiden ook gehukt en vrouwen. En toen kwam ik, nou ja, zei hij, waarom ook niet? Dus heb ik hem gehukt. Toen zei oma, hey, ik wil ook. Oké, dus oma ook. Zijn kleindochter. Kom maar, kleindochter. En toen zijn zijn dochter. En die zei, zei ze, dit is zo bijzonder. Ik heb nog nooit gezien dat mijn vader een man gehukt is. Misschien zegt het niks, maar ik vind het fantastisch. En daarna mijn moeder, daarna mijn dochter. Ik wil een huk van je en een goeie. Zeg, kom erop. No worries. God bless you. Hey. Ze zei, meen je dat? Ik zei, meid, God bless you. Nou, dan is natuurlijk, je kunt niet blijven hukken, dus dan is er ook weer. Het gaat allemaal heel natuurlijk en ook weer weg. Maar ik hield haar hand vast. Ze zei, dit vind ik zo bijzonder. En alsof je, ik weet het niet, er gebeurde iets, zeg maar, wat ik niet, maar ze zei, volgend jaar weer, ja, reken maar, zei ze, volgend jaar staan we er weer. Tot het zoverste, en toen, ja, toen bleef zij door en toen bleef ik staan. Quite remarkable. Ja, ja, ja, maar nee, oké. Oké, dat is super, maar ik ben meegegaan met Miranda Terpstra. Wil je kijken naar de dienst naar Wij in de Kerk? Website Wij in de Kerk. Even die testimonies zien van homoseksuelen. En dan even zeggen, Miranda, je bent een topwijf of zo. Of iets vriendelijkers, of iets fatsoenlijkers, dat mag ook. Ja? Mag ik even die foto zien, zou ik je zeggen wie Miranda is? Dat is die vrouw met het meeste, dus helemaal links is een blonde. En dan is het wat donkere, met het haar zo, vol gezicht. Dat is Miranda Terpstra. Ja. Nou, ik vind dat, als zij er niet was geweest, je bent een held, zei ik, zie Miranda, geen flauwekul. De echte heldin staat daar. Even denken hoor. Of ik verteld heb wat ik wilde vertellen. Dat er ook echt mensen vragen, vroegen. Waarom doe je dit? Ik had het volgens mij keuren. Dus mensen, dat wou ik dat straks zeggen. Mensen kwamen gewoon langs in de rij, werden omhelst, dus gingen maar door. Oh, leuk. Maar ook mensen die aan de overkant stonden, die eerst naar de borden keken en toen dachten, oké. En die geeft me deze, ja, kom maar door. En die, ja, het is bijna te gek, zeg maar. Maar ook sommigen die je echt een knuffel gaf en die ook, ah, gewoon lekker. En in een aantal gevallen, dan denk je net alsof ik, maar ik vertel me wat er gebeurt. In een aantal gevallen deed het, zeker een aantal mannen, wat langere mannen ook, deed een echt het hoofd een beetje zo naar rechts. Dus deed ik mijn hoofd ook een beetje zo naar rechts. Alsof Jezus staat echt te knuffelen. Ja, het is te gek. Ook nog weer een dwaas die je, een grote homo die mij, iedereen omhelst natuurlijk, maar dit was zeg maar duidelijk type homo, die mij omhelste. En hij zei, oh, lekker, zei hij nog een keer. Dus ik, ja. Dus ik nog een keer, en hij voelde zo, hij zei, oh, jij voelt goed. Zei tegen zijn vriend, deze moet je hebben, deze moet je hebben. En dan altijd, God bless you, hè. Dat kon niet mis natuurlijk, God bless you. Ja, een fotograaf, laatste. Een fotograaf die kwam naar me toe. Ik had hem volgens mij keurig uitgelegd. Veroordeling, geen veroordeling. Was een tijdje weg, nam wat foto's. Draalde nog wat, kom toch weer naar me toe. Hij zei, ik snap er geen lor van. Hij zei, ja, ik ben niet gelovig, dus ik snap het helemaal niet. Oh, oké, nou. Maar je weet als niet-gelovige wel dat we als kerk heel lang homo's weg hebben gezet. Ja, nee, dat wist hij wel. Ik zei, nou, wij proberen nu iets vriendelijks te doen. Oh ja, sorry, zei ik, ben niet geloven, maar nee, snap ik het. Ik zei, hey, kom op, God bless. Ja. Nou, hoe je door, want ik heb dit eerder verteld, hoe je in je gemeente door de aanwezigheid van homofielen en lesbiennes zelf als leider van zo'n gemeente een turn kunt maken tot van afstand naar, wat moet ik ermee, naar. Ik heb ervaren op die gay parade hoe het is om een minderheid te zijn. Ik vind dat heel prettig in Afrika, dan heb ik een witte kleur. En dan is het fijn om minder te zijn. Heb ik geld, ben ik belangrijk, ben ik ook. Oeh. Maar hier ben ik. En ik heb ervaren hoe het is om we hebben een lesbisch stijl, die wonen samen. Tuurlijk gaan ze het avondmaal. En die zei, dit is de enige plek waarop wij samen hand in hand lopen in de stad. En elkaar kussen. Nou, ik word daar zo giftig van. Een tolerant Nederland, alles mag. Ja, als je homoseksueel bent, dan krijg je zo een knuppel in, kun je een knuppel in je nek verwachten. En we zijn nog niet uit ons advies, maar hoe dan ook jongens, in onze kerken zullen homo's veilig zijn. Amen. En transgender en wie ook maar. Dus ja. Nou, ik ging je even gaan bidden. Om tot rust te komen, dan gaan we het over Hemelvader hebben. Goed? Heer Jezus, u, wat zou u? Nou, wat bent u? We zingen daarvan en we hebben uitbundig u bezongen, Heer, met uw liefde naar ons toe. Dat we daar soms iets van door mogen geven, want bent u een God van omarming. En van vertrouwen in ons, Heer Jezus. U vertrok. We zagen u bijna vertrekken met Jarno omhoog. Maar de boodschap die u daarmee aan ons vertelt is fantastisch. Help hem om te begrijpen en te aanvaarden. Heilige Geest, open ons hart. Amen. Amen. Laten we het Bijbelgedeelte, kun je dat laten zien met de zwarte stukken? Laten we die samen doorlezen en dan is het eerste vers 2. Dan zie je, ik ga die zwartgedrukte woorden ga ik langs om in te zoomen op het Bijbelgedeelte. En daarna zoomen we uit over, wat betekent dat nou hemelvaart? Dus eerst even gewoon naar de tekst kijken, deel 1. En deel 2, wat is dit, wat moeten we ermee? Dus een beetje meta. Eerst heb ik zwart gezegd, in zijn eerste boek, in het evangelie, heeft Lucas gezegd, verteld, wat Jezus hun opgedragen heeft in die periode nadat hij opgenomen was. Wat is die opdracht? Dat werkt hij uit in vers 3. Kijk maar, sprak met hen over koninkrijk. Dus in mijn eerste boek, start van Jezus, tot de dag dat hij werd opgenomen in de hemel. En eerder had hij 40 dagen dus tegen de apostelen gezegd wat hun opdracht was. Dan zoomen we daar nog weer op in. Na zijn lijden en dood, dus in die 40 dagen, heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Dus dat die opdracht van Jezus komt uit zijn eigen mond en is niet een sprookje, maar is gewoon een feit. Hij heeft hun bewezen, hij kon huks geven, ik leef. Je kunt mij voelen. Thomas voelde hem, hij brak brood, hij at. Jezus leeft. Dus wees nooit bang voor bewijzen, voor feiten. Het is Gods wereld. En Gods wereld komt in de materie naar ons toe, in een lijf, in een lichaam. Dat is hij zelf en hij zegt, kijk, ik leef. Dus laten we als volgers van Jezus niet bang zijn voor bewijzen. En ook bedenken, hoe dan ook, hij heeft het gewoon bewezen. Het was een feit. Het is misschien niet te geloven, maar zoals Jarno hier stond met een lijf en waarvan de zwaartekracht opgeheven werd, zo had Jezus Christus een lijf waarmee hij omhelsde en dat bewees hij hun. Wat was die opdracht? De opdracht was het Koninkrijk van God. En dat Koninkrijk van God zou ik willen samenvatten. Het is ook een beetje de afrondende dienst voor mij. En ook van het seizoen. Er is goed nieuws. De opdracht van God is volgens mij ook de opdracht van jou en mij. Er is goed nieuws. Er komt een vernieuwde aarde aan. Vernieuwde mensen zijn er al. Het is begonnen. Nu. Met mij. Vertel die opdracht door. Niet alleen vertel je voordat mensen gered zijn. Vertel die opdracht voor. God heeft zijn wereld niet verlaten. Dat kun je niet alleen. Dus toen kwam de belofte van de Vader. Blijf wachten. Je wordt echt ondergedompeld met de Heilige Geest. Dat wil niet zeggen dat je dus voortdurend loopt, tongentaal loopt te zeggen, dat je voortdurend wonderen, ook. Maar dat wil zeggen dat de Heilige Geest je eigenlijk als het ware gedoopt is onderdompelen. Dus je wordt ondergedompeld in de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest je hele leven te pakken heeft, helemaal schoont en vernieuwd maakt en jou tot een vernieuwd mens maakt. Ook als je treurig bent, ook als je verdriet hebt en ook als je het niet ziet zitten, ook dan ben jij een vernieuwd mens, ben je ondergedompeld in de Heilige Geest en werk je mee aan dat goede nieuws, aan het komende koninkrijk. Ja, dit was een aparte preek in Utrecht, zeg maar. Met Pinksteren heb ik het werk van de Heilige Geest vergeleken met een veenbrand. Heb je dat gehoord gisteren op het nieuws? Dat er een veenbrand is niet te blussen. Duurt weken. Mensen moeten lansen in het veen stoppen, vol pompen om het te kunnen blussen. Lukt waarschijnlijk niet. Dat is de Heilige Geest. Zo word je ondergedompeld in die veenbrand van de Heilige Geest. Soms staan er vlammen eruit van positieve, van wonderen, van krachten, van gebedsgenezing, van bijzondere dingen. Soms gaan die vlammen er niet uit, maar brand het goede, hè, het mooie, die zegenrijke brand van dat goede nieuws gaat door. Gaat jullie overkomen? Zegt Jezus tegen de discipelen. En het is jou al lang overkomen. Ja, maar ik voel de Heilige Geest niet. No worries. Dat is niet alleen het werk van de Heilige Geest. Pak je vast, dompelt je erin onder en maak je tot een onderdeel van die veenbrand. Amen. Gebeurde hoop vanmorgen. Dit was de Pinksterpreek. Even in 1 minuutje. Maar op hemelvaart, dus dit is de belofte en die belofte hebben wij al. Gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u naar het koningschap van Israël herstellen? Hier heb ik vorig jaar over gepreekt, weet ik nog wel. En dan is het antwoord van Jezus, ja, ik ga het koningschap van Israël herstellen. Alleen, het is niet de tijd, jullie dat weten. Dus het moment hebben jullie niks mee te maken, maar ja, ik ga het herstellen. Wil je met mij zo lezen? Het is niet van, stel je van die stomme vragen, natuurlijk ga je dan zet ik het koninkrijk niet. Nee, goede vraag, timing wrong. Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Je mag het tijd en ogenblik niet weten. Maar wat wel, jullie zullen opnieuw die kracht ontvangen, die onderdompeling in de Heilige Geest van alle momenten van je leven. Je zult kracht ontvangen om dat goede nieuws door te laten branden door heel de wereld heen. Tot en met Meidrecht, Utrecht, Groenland, uiteinden van de aarde. Oh ja, toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Heb jij het liedje geleerd van hoger dan de blauwe luchten en de herren van God? Dan moeten we sinds de hemelvaart moeten we het anders zingen. Hè? Woont ook Jezus in de hemel? Dat is alleen maar de Vader, maar ja, dus even een kinderliedje bijstellen. En nog even iets. Heb je al eens gevlogen? Ja? Anderen gevlogen? 10 kilometer naar boven, hè? Ja, 10 kilometer naar boven ongeveer, hè? Min 70 graden stond op mijn flight scheme. God gezien? Nee, oké. God is onzichtbaar. God is geest. Jezus gezien? Oh, we moeten nog 20 kilometer verder. Nee. Ja, we moeten toch wel een beetje, ik weet niet onze kinderlieden, maar we moeten toch wel een beetje ons denken aanpassen. Anders denken we echt nog dat Arno, zeg maar, in Jezus, dat Jezus daar, ja wat? Een beetje zit een cocktail drinken op een wolk. Nee, dat is oneerbiedig. Ja, maar is dat dan wel zo oneerbiedig om hem, waar zit hem neer? Hoger dan de blauwe. Ja, nog hoger. Ja, ja, ja. Ja, hoe ver wil je gaan? En het licht is nog steeds bezig zich uit te breiden en maakt het heelal nog groter. Toch? Als ik, ja. Dus dat is hier op de grond, is Jezus op de grens van donker en... Wat is dit, jongens? Of is het toch een sprookje? We zijn niet bang voor bewijzen, vertel ik dat straks nog. Ik denk dat Jezus, hoe ver kan ik met de microfoon? Oh, ik kan hier wel langs. Nee, ik denk dat Jezus die wolken, als een wolk in de Bijbel komt, dan is het vaak de aanwezigheid van God, dus de hemel, dus het koninkrijk. Dit is niet maar gewoon een regenwolkje. Dit is een deur naar de hemel. Dit is, laten we dat maar vergelijken met deze deur. Die nu op een kier staat, die open kan. En wat Jezus doet is niet helemaal ver weg gaan, maar is gewoon in een parallel universum. Dus het universum van God, van engelen. De verblijfplaats van God zelf. Hij gaat naar een parallel universum en is daar binnen. Van deze kant is het ondoorzichtbaar, het parallel universum. Dus je kunt niet vanuit aarde, kun je wel naar de wolken kijken, maar dan zie je alleen maar wolken en dan zeg je hoger, ja. Maar dat is dan een parallel universum. En van de andere kant is hij wel doordringbaar. God kan ervoor kiezen om zichzelf openbaar te maken. Dat doet hij ook vaak, heel vaak door mensen en door vriendelijkheid en gezichten, maar soms komt hij ook zelf. En hij is altijd hier, moet ik zeggen. Dus dit over het parallele universum. En grappig genoeg zijn er heel veel wetenschappelijke bewijzen, hints moet ik zeggen, voor parallele universa, weet je dat? Ik ook niet, ik hoorde het gisteren voor de radio, BNR. Nou zijn we ook mooi naar de brug. Dit begrepen de discipelen. Hij komt ook weer terug uit dat parallele universum. Dus hij komt ook weer door die deur, komt hier weer terug. Dit begrepen de discipelen. En voor ons is het toch een beetje lastig. Want dat vers, mag ik het vers van Lucas zien? Is toch een merkwaardig vers. Hij nam hem mee naar de stad, tot Betanië. Hij hief zijn handen op, zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen. En werd opgenomen. Hè, dus ging door die deur heen. In de parallele universum. Ze brachten hem, dit is toch een beetje, ja, ze brachten hem hulde. We hebben een fantastische start gehad. I like it. En maar lekkere uptempo, mooie muziek en lofprijzing. Paste precies bij keerde in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Maar het is wel een beetje merkwaardig. Ik had gehoopt dat Gerber in de kerk was. Ja, hij was hier ook. Maar hij is hier vandoor. Maar dan heb je gezegd van Gerbram, jij gaat weg. En de gemeente zegt, yes! Oh! Wat is deze? Dat kan hier toch niet waar zijn? Ik in mijn eigen kerk vergeleek het met de meester gaat weg of de leraar gaat weg. En je denkt, yes. Kunnen we lekker klieren. Nee, dat kan niet. Maar dat is wel het gekke van hemelvaart. Een geliefd iemand vertrekt en er is grote vreugde. Dat doet ons denken aan, ja, het is juist grote vreugde omdat hij vertrekt. Maar dat kan met Jezus niet zo zijn. What is going on? En daarom denk ik dat we het helemaal vast samen kunnen vatten met een buluitreiking of zwemdiploma. Terwijl je het nog niet kunt. En terwijl je hem niet verdiend hebt. Zijn twee. Je kunt het nog niet. Zeker aan je eigen idee. En je hebt hem ook eigenlijk niet verdiend. Hoe kom ik hierop? Ja, omdat ik nadenk over wat hier gebeurt. Ze zijn dus blij dat ze begrijpen het. Ze hebben een opdracht gekregen. Ze hebben die opdracht ook aanvaard. Op dit moment hebben ze nog niet de kracht. Dat maakt ze niks uit. Want wat Jezus zegt is over het algemeen waar, hebben ze ontdekt. Dus dat komt wel. Wow. Ja, wow wat? Wow. God vertrouwt me. Ik kan het. Ik mag meewerken. Ik heb voor mijn geliefde meester, die visie van mijn geliefde meester voor de hele aarde, daar mag ik aan meewerken. Heb ik zelfs een taak in. Het is als de badmeester die zegt, je gelooft het zelf niet, maar je kunt het. Tegen een autorijles kun je nog vergelijking doen. Maak je geen zorgen. Je bent uitstekend in staat om het te redden. En voelt het bij iedere buluitreiking zo? Ja, ik denk ik wel. Ik weet niet hoe lang geleden is. Maar als je de bul krijgt, denk je, yes, ik heb het, ik kan het. En tegelijk ook van, kan ik het wel? Toch? Bij je eerste baan. Stap je eerste baan en zeggen we, oh, ik kom binnen, ik heb een bul, dus ik kan het zo wel. Nou, dat is niet de beste start, kan ik je wel vertellen. En zo voelt het ook voor heel veel, voor de meest normale mensen voelt het ook niet zo. En anders dan kom je er wel achter. Dat je een grote opdracht krijgt, maar ook een grote jij kunt het, buluitreiking, je bent bekwaam, heeft altijd twee kanten. Oeh, yes! En hoe? En de discipelen hadden het zo in de gaten dat zij die hulde, vreugde en lof brachten, omdat het niet zomaar iemand was die tegen hen zei, maar hun eigen meester die ze konden vertrouwen. En nu zoomen we een beetje in op onze eigen vreugde en grote vreugde. Want lukt het ons om die opdracht te ontvangen? En daarbij ook nog eens grote vreugde en lof op te brengen. Niet dat het moet. Dus ik ga niet over me. Dus als we niet die opdracht zo kunnen ontvangen, dan heeft dat ergens mee te maken. Het is niet zo dat je per se altijd vreugde en lof moet hebben, maar het is wel goed om er even bij stil te staan of we wel iets van de inhoud van die vreugde begrijpen. En daarom heb ik jullie nog ABCDEF punten om daar wat handreiking voor te geven. Dus wat is dan de vraag? Ik krijg een bul van God, is het voorbij nog? Kan ik die vreugde een beetje mij maken van, yes, ik ben met de meester, ik ben met de master, on the move. Dus als het niet zo is, geen schuld, hè, maar gewoon, ga hem gewoon zoeken, waar zou het van kunnen komen. Ik heb een paar dingen die ik zou kunnen belemmeren, die mij ook kunnen belemmeren, en soms ook gewoon stom weg belemmeren, om mee te maken wat de realiteit is. Want dit is natuurlijk de realiteit, dat je blij mag zijn dat de Heer je in dienst neemt. Of hoe ver zijn we in de tijd, host? Ja, en hoe ver gaan we nog? Hou mij in de gaten. Ik heb A, B, C, D, E, F. A. Realiseer je dat Jezus, de Almachtige, niet twijfelt aan deze mannen, maar dat er alleen maar twijfel bij de mannen is. Heb je dat gelezen? En sommigen twijfelden. Dus er is geen twijfel bij Jezus, maar er is wel twijfel bij discipelen. Dus over jouw bekwaamheid is er geen twijfel bij Jezus, maar er is wel twijfel bij mij, zeg je dan, in normaal Nederlands. Toch? Nou, dat is het dan. Heel normaal. En die vreugde bleef ook niet altijd. En later komt twijfel nog verdubbeld terug. En hier zag je straks al, Jezus kwam dichter. Nee, dat is die tekst, hè? Zo stond het er. Sommigen twijfelden en Jezus komt dichterbij. Fantastisch. Terwijl je daar Jezus voor je ziet staan. En iedereen zegt van ja, dit is Jezus. Dat je ook zegt, ja dit is Jezus. Maar dan denk je, ja, maar dit kan toch niet waar zijn, joh. Dat die twijfel in ons hart is. Do not worry. Jij bent mens. En tegelijkertijd dat er bij Jezus geen twijfel bestaat over jouw bekwaamheid, is ook een feit. Dus hou eens even allebei overeind. Dus best aan je eigen twijfel, maar dan ook die andere. Hij twijfelt niet. 1. B. Waar komt het dat je jezelf niet zo positief kunt zien? Dat zou kunnen komen omdat bij jou heel erg de nadruk ligt op zonde. Je bent niet goed. Je kunt het niet. Er zijn zelfs gereformeerde theologen die zeggen, je kunt het niet, je mag het niet, je bent niet in staat, je deugt niet. Het is niet wat Jezus zegt, maar dat zit wel in jouw hoofd. En ik moet je zeggen, er is ook veel van waar, toch? Want jij bent niet Jezus. Gek. Terwijl Jezus zegt, ja, dat zal allemaal waar zijn, maar weet je nog, avondmaal, weet je nog, volkomen verzoening, weet je nog, volbracht, weet je nog, mijn lichaam en zo. Dus opnieuw zegt Jezus, ja, ik weet wie je bent. Ik weet je, het is ingebakken, lieve mens. Ik ken je twijfel, ik ken ook echt je zonde. Ik ken ook je grove zonde, ik ken je blokkerende zonde, ik ken je sluipende zonde, ik ken je verborgen zonde. Ik ken het allemaal en toch ben je voor mij schoon, nieuw mens met mij onderweg naar een nieuwe aarde. Is dat, hè? Dus focus nou niet op die zonde. Dat is toch al heel makkelijk genoeg. Dat wij als mensen zeggen, ik kan het niet, ik ben onzeker. Nou, dan komt er nog zonde bij, dan blijft er helemaal niks van je over. Ja, dat is niet wat Jezus zegt. Dus dat is het verhaal. Dat is niet wat Jezus zegt. We hoeven onszelf niet te overschatten. Ik ga de wereld bekeren en zo. Maar je moet jezelf ook niet onderschatten. Geef jezelf een eerlijke plek in Gods rijk. En ik vind overschatting niet zo erg. Als iemand denkt dat hij de wereld kan bekeren. Want dat corrigeert vanzelf. Toch? Maar onderschatting vind ik veel erger. Want dat kun je tot je 80ste blijven doen. En dan zet je jezelf verder weg dan de Jezus jou een plek gegeven heeft. Heb je A, had ik. Jezus twijfelt niet. B, zicht op zonde te veel. Heb je misschien gewoon te veel hooi op je vork? Wil jij anderen overtuigen? Dat staat er niet. Je staat niet anderen overtuigen, maar er staat wel gewoon vertellen. Getuigen. Dus gewoon laten zien. En dat kun je met je mond doen, maar dat kun je volgens mij ook gewoon doen door te omhelzen en je mond gewoon te houden. Ik zag dat jullie 5 mooie kringen willen maken of zo, rondom zoiets, in de nieuwe visie. Bij Leidse Maan, drugsverslaafden, zitten we appelgebak te eten. Nu, vanmorgen, on this very moment, hoe laat is het? Het is bijna afgelopen, 11:30. Hè? Appelgebak en koffie. Het gaat altijd over God. Maar het hoeft er, dus niemand van de aanwezigen van de kerk, het is ook 4 kerkgangers, zit ook helemaal niet over te. Het is heel klein allemaal, hè? Nou, jongen, wat doen wij nou? Dit kan iedereen. Kun je appelgebak eten? Kijk, koffie drinken? Nou, there we are. Dan doe je hetzelfde, alleen dan in een wijkgebouw. En dan moet je nagaan zijn, er willen best mensen willen jouw appelgebak eten. En met jou zitten. Deze drugsverslagen verbazen zich erover. Waarom doen jullie dat? Want ja, zij wijzen naar de personeel. Zij worden voor betaald. Maar jullie worden hier niet voor betaald. Toch? Nee, daar worden hier niet voor betaald. Ik betaal zelfs appelgebak voor je. Oh, nou, mag ik nog een stukje? Nou, hebben we allemaal gehad. Het zijn geen sociale mensen, hoor, verslaafden. Daar komt wel de donkere kant die ik ook heel goed ken. Die komt daar, zeg maar, is daar vrij onbeschermd open. Wat vertel ik? Dus neem niet te veel hooi op je vork. Wees gewoon mens in Jezus' naam. That's it. Ik had vroeger, zeg maar, de ziekte of het verlangen. Ik moest altijd Jezus ter sprake brengen. Bij ieder contact, weet je wel? Een beetje overdreven, hoor. Een beetje overdreven, ja. Het voordeel van die groepen, ik weet niet of jullie daar naartoe gaan, hoor, maar ik zag het zo in een glimp, is dat je ook veel langer met die verslaafden optrekt. Dus vorige maand zat ik er. En toen zat ik naast Angela. Het is allemaal zo super verdrietig. Want dat is het evangelie van Jezus, hè? In een gebroken wereld iets dat te bloeien. En toen zei Angela, allemaal van die ongecontroleerde bewegingen. Ze ging niet naar de kerk. En de Bijbel. Oh ja, ze had zo'n klossie had ze van ons gekregen. Zo'n klossie van Jezus klossie. Nee, zo'n Nieuwe Testament klossie. Maar ja, al die plaatjes vonden ze wel mooi. Maar ja, al die woorden, dat vonden ze. Zei, hey Angela, ik kan met jou wel een Jezusfilm kijken. Maar dat vind ik mooie. Dus, wij de donderdag erop, Jezusfilm kijken. Was Angela er? Nou, wat verdrietig voor jullie, zeiden de leger zelf. Ja, maak. We hebben onze uur toch weer goed besteed. Vriendencontact met jullie, koffie. Wat is het probleem? Nou, weer een afspraak gemaakt. Was Angela er? Nee. Maar Abdel wel. Dus hebben Abdel hele verhalen, een stukje Jezus helemaal gekregen. Ja, het is ook kostelijk. Ik vind het toch leuk, want daar kwam een vrouw binnen. En die komt binnen. Wat doen jullie? Nou, we kijken naar Jezus. Nee, een film kijken. Oké, we gaan de film over. Jezus, ga! Oké. 10 minuten later. Ze zei niks. Kwam ze erbij zitten. Ik denk, nou, ik zal er even in praten waar we in het leven van Jezus zijn. Dus ik zei, nou, we zijn dus nu bij je. Ja, ik kan zelf ook lezen. Liep ze weer weg. Oh shit. En na 10 minuten kwam ze weer bij zitten. En na afloop zei ze niet tegen mijn vrouw. Zijn ze niet tegen mij, maar tegen mijn vrouw. Sorry hoor, ik moet altijd een beetje wennen. Hoe simpel eigenlijk. Echt, het is echt super simpel. En als jullie zin hebben in mij om zo'n groep te beginnen, zeg maar, of dat maar te starten. I'm with you. We hebben een team. Dit is echt, nou goed. Utrecht groepen. Moet je kijken op Utrecht groepen als je wil. Geloofit.nl, Utrecht groepen. Dan zie je een beetje wat zo gebeurt. En het is niet groot, dus zeg het niet. Maar het is gewoon heel simpel en heel liefdevol. Dit is niet over, dus te veel hoor op je work. Niet overtuigen, maar gewoon laten zien, vertellen. De foto's, ja, wij moeten rap. Ik ben mijn schoonvader in Indonesië geweest. Mijn schoonvader is daar rechtsonder. Hij neemt hier met de video op waar hij als jonge man, als 20-jarig in dat klaslokaal gelegen is geweest, omdat ze met zijn legereenheid door Madura heen trokken. Dat is rechtsonder. Linksboven zie je zijn carrier staan. Een carrier is zo'n tankje, zo'n rupsvoertuig. Daar heeft hij, toen we hier uitstapten, dat was het mooiste moment van de reis, toen zei hij, overal was al zoeken van, is het nog toen als het toen was, in 70 jaar geleden. Maar hier stapte hij uit, hij zei, dit is het. En hij stond hiervoor, zeg maar, hij was heel zwak met zijn stok. Hij zei, die korporaal zat er links achter het raam. En die is al een meter of 2 meter weggestuiterd toen er een bliksemstraal in de jungle, zeg maar, in zijn radio zendapparatuur. Sloeg die bliksem in en die man die stuiter uit zijn zaal. Dus de verhalen kwamen gelijk. En daar rechts zie je hetzelfde huis. Moet je eens kijken naar die raampjes, daar zit een latje voor. Nou, die latjes zitten er nog net zo voor als in die bovenste raampjes. Die latjes zitten er nog net zo voor. Dat is exact hetzelfde huis. Dicht bij een brug, dus de locatie was helemaal oké. En de carrier stond er als waar, alleen nu was het dan een hoop stenen geworden. Waarom vertel ik dit? Nou, omdat ik het leuk vind om te vertellen. Maar omdat we daardoor bij de Bromo uitkwamen. Hier komt hij. Meidrecht. Heel Meidrecht. En ik denk dat het eigenlijk nog veel groter is. Het hele dorp Meidrecht is 1 grote vlakte. Aan de rand heb je een enorme bergkam. Zo. En dus hele dorp Meidrecht is 1 grote vlakte. Dan bevinden wij ons nu met z'n allen in de krater van een vulkaan. Heel het dorp Meidrecht. Minimaal, het is groter. Bromo, kijk maar. Dan staat in het midden van Meidrecht, daar staat nog weer een in ons gezicht heuvel, nog weer een berg. Van 200 meter hoog. Die klim je op, dat is een nog levende vulkaan. Laat het filmpje, want het is heel klein, maar laat het filmpje maar horen en zien. Je kijkt dus nu 200 meter naar beneden. En het geluid wat je hoort is niks vergelijken met wat je daar hoorde. Marleen werd bang en mijn zwager werd bang en mijn schoonzus werd bang. En ik liet het niet toe dat ik bang was. Ik gaf niet toe dat ik bang was. Dus is dat toch niet gebeurd dat nu dat ding boem. Dus moet je je voorstellen, hele dorp Meidrecht. Dan sta je hier zijn op de kerktoren of zo. 200 meter, nou dat is geen 200 meter. Sta je naar beneden te kijken en dan hoor je een kracht, jongens. Pak je eigen moment dat je onder de indruk komt van de scheppingskracht. Hij die die scheppingskracht genereerde, voor wie het eigenlijk een soort speelgoed, een soort klus is. Hij zegt tegen jou, en jij krijgt van mij de beul. En jij werkt mee in het koninkrijk. En ik heb jou een plek gegeven. En er is geen twijfel aan of jij werkt met mij mee aan het goede nieuws van een vernieuwde aarde, van vernieuwde mensen. Jij bent een vernieuwd mens. God heeft je zonde vergeven. Dat zegt die machtige Jezus. Dus heb je wel in de gaten wie jou de beul uitreikt? Zullen we stoppen? Dan lees ik nu gewoon voor. Ja. Al onze goede observaties aan onszelf. Het onvoorstelbare is waar en is ingebakken. Het is een project van de drieëne God waarin wij een positie hebben als gewaardeerde medewerkers. Die hebben te aanvaarden. Daar hebben we in te groeien. Gewoon overnemen, aanvaarden, accepteren. En misschien komt dan af en toe iets van hulde, vreugde en lof boven. Amen. Ik zie uit naar de Heer. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Ik zie uit naar de Heer. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Mijn ziel verlangt naar de Heer, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar Hem en verlang naar Zijn woord. Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlang naar Zijn woord. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. Misschien een discrepantie tussen het een en het ander. Maar even die van Chesterton. Wat echt heel mooi. Ik had niet zo gepland, maar ik wil er een verhaal over vertellen. Wat heel mooi was, dat dit natuurlijk gewoon waar is. Hè? Ons leven is vaak een tegengetuigenis tegen. Die 2000 jaar dat we de homo's weg hebben gezet, is een getuigenis tegen het christendom. Dus dat stond op het bord, wil jullie zongen. En zongen jullie zo'n mooi lied over dat de Heer zegt van ja, dat zal allemaal best waar zijn, maar... Ik geef het in jullie handen en wij vertrouwen op Hem dat hij zijn ding doet door ons gekluns heen. Eerst dacht ik van, doe dat weg, dat ding, maar dat klopt helemaal niet. Maar hier staat eigenlijk optimaal tegenover, eigenlijk de feit dat wij kloppen niet als het leven gaat. En Jezus zegt, absoluut wel. En wij zeggen, oké, oh, ik verlang naar u om dat te pakken. Dus mooi. Ik mag met jullie bidden. Heere God, dank u wel voor deze dienst. Waar we mochten stilstaan bij de hemelvaart. Dat u, Jezus, bent weggegaan. En toch bij ons bent door de Heilige Geest. Dank u wel dat u ons opdracht gegeven hebt. Waar we mee aan de slag mogen. Wilt u ons helpen om de opdracht die u gegeven heeft. Vertellen over het Koninkrijk. Vertellen over u. Om dat ook waar te maken. Omdat in ons dagelijks leven, niet alleen op zondag. Maar ook door de week op ons werk. In ons wat we doen. Om dat te laten zien aan de mensen om ons heen. Heer, ik wil u ook bedanken voor de actie die is gehouden tijdens de Gay Pride in Utrecht. Waar mensen iets van u hebben laten zien. Waar ook u aanwezig was. En ik wil u ook vragen, Heer, om in alle kerken overal ter wereld, dat mensen zich welkom voelen. Dat mensen zich thuis voelen. En dat ze weten dat ze bij u terecht kunnen. Dat u er voor hen bent. Wie ze ook zijn en waar ze ook vandaan komen. Dank u wel voor die belofte. En wilt u ons ook helpen om dat als kerk uit te dragen. Om mensen welkom te heten en naast hen te staan. Ik wil u bedanken voor deze dienst, voor het samen zijn. En wilt u ons een goede week geven. En om alles wat is gezegd hier, om dat mee te nemen in ons dagelijks leven. In Jezus' naam. Amen. Ik heb nog een aantal mededelingen voor jullie. Ik kreeg een berichtje gisteravond. Op zaterdag 1 juli is het jaarlijkse kidsfeest, de afsluiting van het seizoen, de Veenhard Kids. Die hebben op 1 juli hun een afsluiting van 10 tot 2 bij Katinka thuis. En dan kan je nog voor opgeven. Dus als je denkt van, hey, ik vind het leuk als kid om daarheen te gaan, meld je aan bij Katinka of bij Christa. En ze zijn nog op zoek naar mensen die goed zijn in het bakken van pannenkoeken. Er wordt daar pannenkoek gegeten, dus mocht je zin hebben, op zaterdag 1 juli en tijd. Je bent nodig. Dan geven we als Veenhardkerk elke zondag een bloemetje weg. Hij staat hier. En normaal gesproken, dan krijgen wij een mailtje als host van hier gaat het bloemetje heen en dan zijn wij altijd heel braaf en doen wat er gezegd wordt. Maar, deze week kregen we het mailtje van Koen. Volgens mij is hij vandaag niet in de kerk, hè? Helaas. Koen Bunk, die kreeg een mailtje van, ja, daar gaat het bloemetje heen, die had een doel. Maar eigenlijk wilden we het bloemetje vandaag aan Koen geven, want Koen die heeft 40 jaar gewerkt als leerkracht in Meidrecht, op het basisonderwijs. Ook op de fontein hier vlakbij, waar we altijd gebruik van maken met kinderwerk. En Koen gaat met pensioen. Dat ruimt. Maar we wilden hem bedanken voor zijn inzet al die jaren voor de jeugd hier in Meidrecht. Wat het werk wat hij allemaal gedaan heeft. Dus het bloemetje gaat dan op een of andere manier naar hem toe. Jammer dat hij er niet is, maar hij is voor Koen dus. We gaan zo meteen nog collecteren. Voor Transworld Radio. Een heel mooi doel, denk ik, om een zender die zich inzet voor christenen in gebieden waar het moeilijk is om christen te zijn, om naar de kerk te gaan of wat dan ook. En deze organisatie die zorgt ervoor dat christenen daar via de radio het nieuws kunnen ontvangen. Dus laten we daarvoor geven. Na de collecte dan zingen we nog een lied en mogen jullie aan de koffie en thee. Thank you. zingen nog één lied. Een gouden ouwe, maar niet minder mooi. Laten we daarvoor gaan staan. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar u bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons levend woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. Kom. De schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik u toe behoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus, kom, vul dit land. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus, kom. Het laatste wat bij vorige couplet, het laatste wat we zongen was: spreek Heer uw woord dat het licht overwint. En kunnen we nou door naar het eerste couplet van dit vers? Het eerste couplet. Ja, Heer uw licht. Dus spreek Heer uw woord en dan zegt de Heer: wat ga ik doen? Wat doe ik nou? Jij doet het voor mij. Heer uw licht en uw liefde schijnen, ja. Lekker door jullie heen, door ons heen. You like it? Go. Ik vind het leuk om de zegen als laatste te geven. Op die gay parade was er een man en die ging alleen maar langs de vrouwen. En die zoende mij niet. Ik zeg, hey vriend, er wordt hier niet gediscrimineerd op deze omgeving. ook mannen hukken. Dus als er mensen straks zijn die mannen, hetero, homo, wat ook, maar als er mensen zijn die mij willen hukken, die me, dan... Heer, uw licht en uw liefde schijnen en dat doet u door deze mensen in Meidrecht. Echt waar, de liefde van God, de ontferming en de huk van Jezus Christus en de binnenwonende kracht, de Heilige Geest, is echt voor jou. Amen. Amen. God, ik aan.